gaudim de la música d'aquest personatge, excel·lent personatge, jove intèrpret de casa nostra, que ens aporta el seu disc, un disc excel·lent que du aquest nom de Landing, Aterrant, un jove trompetista i compositor català que acaba de publicar el seu primer treball com a solista i compositor. Per interpretar un repertori totalment original, en Gregory Hollis s'acompanya de sis destacats músics de l'escena del jazz i de la música llatina de Barcelona, la trompeta, el mateix Gregory, l'Alberta Carrica, el saxo alt, en Quimi Sai, el piano, en Pedro Campos, el contrabaix, l'Arnau Figueres, la bateria, l'Ori Martínez, congas i timbal, l'Ivan Bruno, el Guido i percussió, formen part d'aquest àlbum que avui us presentem en quatre de les peces que en formen part, el mateix Landing, que hem escoltat, i també Que suene danzón. Dos temes més que us oferirem. Landing, disc de Gregory Hollis, amb Let Me In i Pluja d'estiu. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Amb aquests propers minuts, amb aquests que estem ara, i els següents, amb quatre peces que han triat del 12è treball discogràfic de Marvin, un àlbum dins del subgènere del Gypsy Jazz, un àlbum que surt a la venda el 2 de juliol de 2021 i que nosaltres us portem amb aquest programa. Són peces magnífiques que es troben amb aquest disc, que significa, doncs, o que porta el nom de Fernwe, una paraula alemanya. És Marvin un personatge prou conegut per aquestes combinacions, per aquesta fusió que sol realitzar entre jazz, rock i altres ritmes musicals, sempre dins l'estil del jazz. amb Danny Markovich al saxo, Danny Rubin a la guitarra, John Nadel al baix i la companyia també amb el disc, amb la producció, masterització i remixos de Brian Sharp ens acompanya. Bé, doncs després d'aquest All of Me, un disc carregat d'estàndards, com per exemple els que venen a continuació, Stardust, Georgia on My Mind o Honeysuckle Rose. doncs, la música d'aquest Farewell, el disc de Marvin, que ens acompanyava també amb el dia d'avui amb la seva música. Rabin i Markovic són qui ens aporten aquestes arrels que fermament estan ben anclades a la tradició del jazz, però sobretot amb el swing i el gypsy jazz, com acabem d'escoltar. El disc que ens aportava, doncs, aquesta música, al capdavant, com us hem comentat, Danny Markovic i Danny Rabin són els dos membres principals dels quatre que té la formació anomenada Marvin. Doncs res, ens queda una peça més d'aquest disc i una per finalitzar el programa. Swing Gitan és la peça a la qual acomiadem la música d'aquest disc. La seva música i la seva companyia. Res, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, una nova edició de Jazznàtics, Gregory Hollis, Marvin, protagonistes amb el programa del dia d'avui. I per acabar, un tema que no havíem escoltat amb el nostre programa en cap edició. Un tema que ens arribava des del 2015 a través de l'àlbum Smile, de Luis González Trio, aquesta formació de jazz de Sant Feliu de Guíxols. Smile, please. A reveure.